la din. Când nu ieșim, este frică fără tine. Eu mă sting, doamnele tale, mă speranță, îmi dau putere să trăiesc. Tu ești rostul meu în viață, mă prins când mă prăbușesc. Noapte de noapte, zi după zi eu stau. Noapte de noapte, eu te vreau. Să fim împreună zi de zi. Ascultă, Dizzy. Când va fi să fie dor să știi că mă gândesc la tine. O fără tine simt că mor și nu ajung la fericirea. Doar o șoaptă la urechi, speranța ce-n viață mă ține. E sufletul meu pereche, într-un cuvânt te ador pe tine. Noapte de noapte, zi după zi eu stau. Noapte de noapte, eu te vreau. Să fim împreună zi de zi.